Atitudine, fără a da senzația de somn. A, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Revomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. În 8 septembrie, Transfăgărășanul va fi gata să-i primească pe cei mai puternici triatloniști din România. Depășește-ți limitele în cel mai greu triatlon din România, pe cel mai frumos drum din lume. Transfier, omul de fier vă așteaptă, neclintit, la capătul celor 392 de trepte. Înscrie-te pe nostressevents.ro până pe 20 august. Eveniment susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bună ziua! Ministrul de Interne explică deputaților din Comisia de Apărare cum s-a desfășurat meetingul din 10 august și totodată acțiunea în forță a jandarmeriei, o instituție aflată în subordinea sa. Dacă eu aș fi stat în concediu, sunt convinsă că acum ați fi întrebat de ce n-am fost la minister. 7 adolescenți ce făceau un antrenament de ciclism au fost loviți în plin de o mașină în centrul orașului Zărnești, iar ministrul transporturilor a semnat un ordin prin care se vor interzice în circulație în România mașinile cu volan pe dreapta. Acestea și altele imediat, pentru început datele meteo. Vreme frumoasă și călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară în Câmpia de Vest și pe suprafețe mici în Câmpia Română. După amiaza și seara vor veni averse locale în zona de deal și de munte, pe arii restrânse în sud-vest și nord-est și cu totul izolat în rest. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. În capitală, soare acum, iar temperatura maximă va ajunge la 34 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Ministrul de Interne Carmen Dan dă explicații la această oră în Comisia de Apărare din Camera Deputaților. Subiectul este intervenția în forța jandarmilor la manifestația din 10 august din Piața Victoriei din București. După câteva minute în care a fost permis accesul presei, însă atmosfera a devenit tensionată în prezența camerelor de luat vederi, puterea a votat ca ședința să se desfășoare cu ușile închise. Întrebată de opoziție de ce jandarmii au împrăștiat gaze lacrimogene cu mult înainte de ora violențelor, dar și de ce au ajuns să fie agresați manifestanți pașnici, Carmen Dan s-a eschivat. Nu răspunde ministrul la întrebările tehnice pentru că ministrul n-a coordonat în niciun fel misiunile operative. Dar ca să vă dau ultimele date referitoare la ancheta jandarmeriei, care, așa cum am precizat, continuă, structurile de specialitate au identificat 6 cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine public au fost semnalați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Ancheta internă a înaintat așadar de la identificarea a 5 jandarmi agresivi acum 3 zile la 10 până la această oră. Întrebat la rândul său cum explică acoperirea intenționată cu o bandă neagră a indicativelor numerice pe căștile unora dintre jandarmii care s-au dovedit agresivi, comandantul operațiunii, majorul Laurențiu Cazan, a invocat un detaliu de conjunctură, reorganizarea în cadrul jandarmeriei. Au fost efective care au venit în sprijin pe de-o parte, dar și în cadrul instituției noastre de-a lungul timpului au fost reorganizări. Fie nu mai corespundea acel indicativ și urma ca aceasta să facă ulterior, era procesul deja început, dar pot să vă asigur că nu este un impediment în identificarea acelor jandarmi care au acționat în acest fel. Chiar dacă au existat situații izolate, nu este niciun impediment în identificarea lor. Un alt subiect sensibil a pornit de la întrebarea au fost sau nu agresați la ordin manifestanții pașnici. Astfel s-a aprins discuția dintre comandantul intervenției, ministrul Carmen Dan, și deputatul Robert Turcescu. Vă asigur că nu a existat niciun ordin care a îndemnat la violență împotriva persoanelor pașnice. A fost ordin, domnule deputat, sau o inițiativă, pumnii pe care i-a încasat Ștefania? Doamna ministru, acolo am și eu foarte multe întrebări, pentru că după ce jandarmeria a anunțat că domnișoara respectivă se află într-o stare critică realmente și o țară întreagă a rămas șocată aflând... Continuați să faceți această așa, susținere. Am aflat după aceea că situația doamnei respective nu era atât de dramatică așa cum fusese prezentată de către colegii dumneavoastră. Eu am rugămintea să aveți doar puțină răbdare. La audiere, ministrul a insistat asupra implicării sale reduse în deciziile din acea noapte și și-a justificat prezența la minister cu argumentul că așa i s-a părut normal și responsabil. Cazul Ilie Gâzea, protestatarul din Turnu Măgurele, care a murit la o săptămână după protestul din 10 august, a devenit subiect de dezbatere și în Parlament. La audierea în Comisia de Apărare, ministrul Carmen Dan a evitat să dea explicații pe această temă, dar l-a împins în față pe Raed Arafat. Șeful departamentului pentru situații de urgență afirmă că bărbatul de 62 de ani a ajuns la la un echipaj smurt din Piața Victoriei pentru că îi curgea abundent sânge din nas. Avea tensiunea crescută, dar suficient oxigen. I s-a acordat primul ajutor, însă a refuzat să meargă la spital. În fișa de observație de la fața locului nu este consemnată expunerea la gaze lacrimogene, spune Raed Arafat. Dacă se găsește o corelare, singurii care pot să o găsească, cred, în final, vor fi cei de la medicina legală. Faptul că vărsăturile au fost la 4 zile după expunere, care nu e scrisă în foaie, deci noi nu-l avem acolo în foaie, fiind scris că el a avut manifestări care arată că a fost expus gazelor. El a venit pentru problema epistaxisului și hipertensiuni. Dar chiar dacă a fost expus să apară vărsăturile la 4 zile după, este puțin probabil. Și cel mai probabil a fost un alt episod medical separat, care nu are corelare cu situația care a fost în 10 august. Episodul violențelor din Piața Victoriei redeschide o săptămână mai târziu și subiectul sensibil al infecțiilor din spitale, după ce unul dintre răniții de vineri 10 august, Doru Oprea, și-a descoperit o infecție bacteriană imediat după externare, astăzi ar urma ca Spitalul Universitar, în care manifestantul a fost operat, să primească rezultatul propriilor analize. În același spital, 2 asistenți medicali sunt în a 16-a zi de greva foamei. Împreună cu colega sa, Mariana Luceanu, Daniel Simion reclamă tocmai problemele legate de igienă de la universitar. De 16 zile nu am înghițit o frimitură de pâine. Stăm aici toată ziua, iar seara dormim în mașină. Colegii ar coborâ și acum să vorbească, dar nu au voie să vorbească. Li s-a băgat în gură, sunt amenințat că vor fi băgați în comisii, că vor fi date afară. Ministerul Sănătății are sute de angajați. Din sutele alea de angajați, unul n-a venit să vadă care e problema. Ce se întâmplă? De ce? De ce să tace? Trebuie să moară unul dintre noi ca să pornească ceva în țara asta. La Spitalul Universitar din București se află de câteva zile corpul de control al Ministrului Sănătății. Primele efecte s-ar vedea deja, mai spune Daniel Simion. În prima zi au început să apară materialele, a început să schimbe chiuveta, a început să schimbe bateria, a început să facă curățenie. De spitalul arată în momentul de față aproape așa cum ar trebui să arate un spital, aproape. Cred că este singurul control care l-a avut Spitalul Universitar de la existență până acum, care într-adevăr văd și dânsii unde s-a zugrăvit proaspăt. Nici nu-mi fac cel mai mic dubiu că nu vor ieși foarte multe lucruri la iveală. Am colegi infirmiere care cumpărau detergenți ca să-și facă treaba. I-am luat trusă după masă și am dat trusă medicului să opereze, care era expirată. Am avut noroc că am observat că trusa respectivă era nesterilă. Despre ce vorbim? Asistentul Daniel Simion de la Spitalul Universitar Bucureștean, aflat în a 16-a zi de greva foamei. Continuăm știrile. 7 adolescenți care făceau un antrenament de ciclism au fost loviți în plin de o mașină în centrul orașului Zărnești. 4 dintre cei accidentați au fost transportați la Spitalul de Pediatrie din Brașov, unde se află sub strictă supraveghere. Cristina Nica transmite. Cei 7 cicliști fac parte dintr-un club de profil din Zărnești și se antrenau într-un grup mai mare pe un traseu bine definit. Aceștia se aflau pe strada principală când de pe un drum secundar a ieșit un autoturism. Șoferița mașinii nu a frânat pentru a le acorda prioritate bicicliștilor. Autoturismul i-a accidentat pe 4 dintre aceștia. Potrivit medicilor care au intervenit la fața locului, unul dintre adolescenți a suferit răni mai serioase și necesită investigații amănunțite. Ceilalți 3 au primit îngrijiri la fața locului și au fost apoi transportați la spital în Brașov. Polițiștii anchetează acum evenimentul rutier. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Pesta porcină africană a fost confirmată în orașul Brăila, a apărut într-o gospodărie de la periferie în care animalele au fost sacrificate. Emanuela Turcu transmite. Cei 5 porci din gospodăria situată la marginea orașului Brăila au fost eutanasiați și incinerați, iar locul a fost dezinfectat ca prime măsuri de limitare a răspândirii bolii. Direcția Sanitară Veterinară Brăila nu va trece la sacrificarea tuturor porcilor din oraș, așa cum a făcut-o în localitățile rurale unde a fost confirmată pesta porcină. Evoluția bolii va fi monitorizată și se va interveni punctual în cazul apariției unor noi focare urbane. De la apariția primului caz la începutul lunii iulie și până acum, în județul Brăila au fost confirmate 24 de focare de peste porcină africană. Peste 20.000 de porci au fost sacrificați, cei mai mulți în insula Mare a Brăilei. Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Mașinile cu volan pe dreapta vor fi interzise. Autovehiculele de acest tip provenite din afara Uniunii Europene nu vor mai putea fi omologate în România. Ministrul Transporturilor a semnat un ordin în acest sens. Ne spune mai multe Vasile Constantin. Ordinul va avea efect în special după ce Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană. Din regat se importă cele mai multe mașini cu volanul pe dreapta. Proprietarii care au deja astfel de mașini le pot folosi în continuare, dar autoturismele nu vor mai putea fi omologate pentru diverse modificări, cum ar fi schimbarea culorii. Potrivit statisticilor, mașinile cu volan pe dreapta sunt implicate în 2,5% din accidentele rutiere în care vina aparține în totalitate șoferilor. Sunt însă și alte țări membre ale Uniunii Europene în care mașinile au volan pe dreapta, Malta, Cipru și Irlanda. Dar cât costă mutarea volanului de pe dreapta pe stânga? Potrivit reprezentanților Registrului Auto Român, această operațiune ar avea un preț între 1.000 și 1.500 de euro. Specialiștii din serviciurile auto spun că lucrarea este complicată. Reconfigurarea ar putea costa la fel de mult cât au plătit pe mașină. În Republica Moldova, Comisia Națională de Sănătate Publică a decretat cod portocaliu de rujeolă după ce au fost confirmate 90 de cazuri de îmbolnăvire. Comisia a început programul de vaccinare a copiilor care ar trebui terminat până la 1 septembrie, precum și o campanie de informare. Iar în noul an școlar, toți elevii vor fi vaccinați obligatoriu. Premierul Pavel Filip. Avem în total înregistrate 90 de cazuri confirmate și 83 de cazuri suspecte. Ca punct de pornire a fost bazată pe așa numite cazuri de import când cetățenii noștri nevaccinați s-au infectat în țările vecine. La noi aproape 15.000 de cazuri de rujeolă au fost confirmate în ultimii 2 ani. 59 de pacienți, copii și adulți au murit din această cauză. În Italia crește numărul victimelor din Parcul Național Calabria. Cel puțin 10 persoane au murit din cauza unui torent. Alți 3 oameni sunt dați dispăruți. Mihai Bucureșteanu știe mai multe. Zeci de turiști au fost surprinși de creșterea bruscă a nivelului unui râu din cauza ploilor abundente. Potrivit presei din Italia, printre victime s-ar afla și o adolescentă în vârstă de 14 ani. 18 persoane au fost salvate până acum, încă nu este clar câți oameni lipsesc, deoarece nu toți turiștii au intrat cu ghizi oficiali. Este un traseu recomandat numai pentru cei experimentați din cauza numeroaselor dificultăți și, pentru o perioadă de timp, acesta a fost chiar închis, amintesc publicațiile din Italia. Astăzi se comemorează 50 de ani de când tancurile armatei sovietice au înăbușit mișcarea reformatoare Primăvara de la Praga în fosta Cehoslovacie. Intervenția și ocupația sovietică s-au soldat cu peste 400 de morți atunci. Cu detalii, Manuela Nicolescu. În noaptea de 20 spre 21 august 1968, Uniunea Sovietică, susținută de Bulgaria, Ungaria, Polonia și RDG, a invadat Cehoslovacia, punând capăt brutal unei tentative a conducerii Partidului Comunist Cehoslovac de a instaura un socialism cu față umană. Au murit atunci peste 400 de cehi și slovaci, iar momentul a dus la încheierea perioadei de dezgheț, marcată de ridicarea cenzurii și o liberalizare a activităților politice, economice și culturale. Nicolae Ceaușescu s-a opus atunci invadării Cehoslovaciei și a criticat politica sovietică în termeni neobișnuit de duri. Pătrunderea trupelor celor 5 socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă! Ieri, peste 300 de persoane au manifestat în fața ambasadei Rusiei la Praga. Nu vom uita niciodată, sau stop imperialismului rus, au fost două dintre banerele manifestanților. Europa FM știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Universitatea Craiova rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon. Formația olteană a cedat 0-1 la vizita Concordiei Chiajna în ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii 1. Gorobsov a adus victoria ilfovenilor în minutul 80. Craiova a jucat în 10 din minutul 18 după ce fundașul ganez Isaac Doncor a văzut roșu direct pentru o intrare violentă. Echipa antrenată de italianul Davis Mangia nu se regăsește, are doar 5 puncte și este pe locul 12. Concordia a obținut a doua victorie consecutivă și a urcat pe 4 după ce FR Cluj, FCSB și FC Viitorul. Pe poziția a 5-a se află nou promovata FC Hermannstadt, care a câștigat tot ieri 4-0 cu FC Voluntari. Sibienii au condus 3-0 la pauză. Formația ilfoveană rămâne fără victorie în acest sezon și este ultima în clasament. Atalanta a făcut scor în prima etapă din Serie A, 4-0 acasă cu Frosinone. A fost meciul lui Alejandro Gomez. Internaționalul argentinian a reușit dubla și a pasat decisiv la celelalte două goluri. Formația din Bergamo a urcat în urma acestui succes pe primul loc în clasament. De 10 ani, Atalanta nu a mai avut un debut victorios într-o nouă ediție din campionatul Italiei. Simona Halep a renunțat până la urmă să mai participe și la turneul de la New Haven. După programul încărcat din ultima perioadă, cea mai bună jucătoare a lumii simte din nou dureri la tendonul lui Ahile de la piciorul drept, la care a mai fost accidentată în trecut. Lidera WTA anunță că se va odihni până miercuri sau joi și va reveni apoi la antrenamente pentru a vedea dacă este 100% aptă fizic pentru US Open. Ultimul Grand Slam al anului debutează luni 27 august. Amintim, Halep vine după două săptămâni intense în care a cucerit titlul la Rogers Cup, iar la Cincinnati a ajuns până în finală, unde a cedat în decisiv contra olandezei Kiki Bertens. La ambele turnee a avut o partidă amânată din cauza ploii, fiind astfel nevoită să joace două meciuri în aceea zi. La New Haven, Simona era calificată direct în turul al doilea și ar fi urmat să joace mâine cu Camila Giorgi. În runda inaugurală, jucătoarea italiană a eliminat-o ieri pe Ana Bogdan 6-3-6-2. Tudor Ciurescu, mulțumim și cu aceasta știrile Europa FM se încheie. Rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Le găsiți și pe site-ul nostru europafm.ro. Ultima oră din Europa Express îți dă întâlnire cu Take That Alphaville, nu înainte de Billy Joel și The River of Dreams. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. The night I go walking in my sleep through the jungle of doubt.